फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डेविड एडलर चित्र जॉन अलेक्जेंड्रा, हिंदी विदुषक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में हुआ। उनका नाम जिस शहर में वो पैदा हुई उसी के नाम पर रखा गया। फ्लोरेंस की बहन पार्थिनोप उनसे एक साल पहले नेपल्स इटली में पैदा हुई। उनका नाम भी उनके जन्म शहर पर ही रखा गया था। पार्थिनोप नेपल्स का ग्रीक नाम। फ्लोरेंस के माता पिता फैनी और विलियम नाइटिंगेल मूलतः इंग्लैंड के थे। इत्तेफाक से उनकी दोनों बेटियों का जन्म तब हुआ जब वो इटली की यात्रा कर रहे थे। नाइटिंगेल परिवार काफी धनी था। उनके यहाँ बहुत नौकर चाकर थे। वे लंदन के पास एक आलीशान मकान में रहते थे जिसका नाम एम्बले पार्क था। गर्मियों में वे एक अन्य घर में रहने चले जाते थे जिसका नाम लियोहर्स्ट था। फ्लोरेंस और उसकी बहन पार्थिनोप को घर में प्राइवेट टीचर्स उनके पिता पढ़ाते थे। फ्लोरेंस बचपन में बहुत सुंदर थी और उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी। वो दिन भर सपने देखती थी जिसमें वो खुद को राक्षस या फिर एक साहसी हीरोइन मानती थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, विशेषकर गणित में। उसे लिखने का भी शौक था। वो नियमित रूप से डायरी और बहुत से लोगों को पत्र लिखती थी। वो हमेशा पुराने कागज के टुकड़ों पर कुछ न कुछ लिखती रहती थी। 12 जुलाई 1830 को फ्लोरेंस ने सूर्यास्त देखने के बाद यह लिखा, पहली बार मुझे लगा कि मुझे भगवान से प्रेम। 7 साल बाद 7 फरवरी 1837 को उसने लिखा, भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, पर वो सेवा क्या होगी यह उसे नहीं पता था। सितंबर 1837 में नाइटिंगेल परिवार फ्रांस इटली और स्विट्जरलैंड की यात्रा करने गए। वहां उन्होंने संगीत कार्यक्रम, नाटक और उच्च दर्जे की पार्टियों में भाग लिया। उस समय फ्लोरेंस 17 वर्ष की थी और बहुत लोकप्रिय थी। 1839 में 2 साल बाद फ्लोरेंस और उसकी बहन को क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी से मिलने का मौका मिला। बहुत से युवा फ्लोरेंस को चाहते थे। फ्लोरेंस ने बाद में लिखा कि एक आदमी रिचर्ड मिलनेस को मैं बहुत चाहती थी। उसने कई बार फ्लोरेंस के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा, पर फ्लोरेंस ने उसे हमेशा न में ही जवाब दिया। मुझे पता था कि मैं उसकी जिंदगी को झेल नहीं पाऊंगी, फ्लोरेंस ने कहा। मिलनेस एक बहुत अमीर आदमी था। अगर फ्लोरेंस उससे शादी करती तो उसे भी अपनी माँ जैसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ती। फ्लोरेंस अपना जीवन घर संवारने और सामाजिक गपशप लगाने में व्यर्थ नहीं करना चाहती। 1840 का दशक इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल था। वहां पर लोग भूखे थे। अस्पताल और जेलों में लोग ठूस ठूस कर भरे थे। फ्लोरेंस गरीबों के घरों में उनसे मिलने जाती। वो उनके लिए खाना, कपड़े और दवाएं लेकर जाती। वो बीमारों की मदद करती। 1844 में 24 साल की उम्र में फ्लोरेंस ने निश्चय किया कि वो एक नर्स बनेगी और किसी अस्पताल में काम करेगी। मेरे लिए वो भगवान का काम होगा, उसने लिखा। 1845 में फ्लोरेंस ने यह बात अपने माता पिता को भी बताई। उस जमाने में अस्पताल बहुत गंदे और बदबूदार होते थे। मरीज दर्द से छुटकारा पाने के लिए खूब विस्की पीते थे। बहुत सी नर्सें भी शराब पीती थी। तब बीमारियों के बारे में जानकारी भी बहुत कम थी। नौकर चाकर मरीजों को नहलाते थे और उनके लिए खाना पकाते थे। नाइटिंगेल परिवार फ्लोरेंस का निर्णय सुनकर एकदम डरा और सहमा। वो अपनी प्यारी बेटी को कभी भी नर्स नहीं बनने देना चाहते थे। परिवार का निर्णय सुनकर फ्लोरेंस बहुत दुखी हुई। वो बहुत उदास हुई और कई दिनों तक सोई नहीं। उसका वजन भी कम होने लगा। दिसंबर 5, 1845 को उसने एक पत्र में लिखा, मैं बस धूल हूँ और कुछ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, लगता है मेरी आत्मा आंसुओं में घुल कर बह जाएगी। पर फ्लोरेंस ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। फिर जून 1951 के अंत में फ्लोरेंस के माता पिता ने उसे जर्मनी में नर्सिंग पढ़ने की अनुमति दी। उस समय फ्लोरेंस 31 वर्ष की थी, पर कम से कम अब वो अपने जीवन का असली काम तो शुरू कर सकती। 1853 के शुरू में फ्लोरेंस पेरिस गए। वहां उसने कई अस्पतालों का दौरा किया और डॉक्टर्स को करीबी से काम करते हुए देखा। साल के अंत में फ्लोरेंस को लंदन में महिलाओं के एक छोटे अस्पताल में सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया। इस अस्पताल में बीमार औरतों का इलाज होता था। फ्लोरेंस ने सुनिश्चित किया कि अस्पताल बिल्कुल साफ सुथरा था। वो अस्पताल केवल चर्च ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के लिए था, पर फ्लोरेंस ने सभी जरूरतमंद मरीजों को भी मुआवजा दाखिल किया। 1854 में इंग्लैंड क्रीमियन युद्ध में शामिल हुआ और उसकी रूस के साथ लड़ाई शुरू की। इंग्लैंड में युद्ध में घायल फौजियों के लिए न तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स थे और न ही अस्पताल। वहां पर मोमबत्तियों, पट्टियों और नर्सों की भी कमी थी। 15 अक्टूबर 1854 को इंग्लैंड के युद्ध सचिव ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कुछ कुशल नर्सें चुनकर उन्हें क्रीमिया ले जाने को कहा। एक हफ्ते में फ्लोरेंस क्रीमिया के लिए रवाना हुई। जब फ्लोरेंस कुटारी टर्की पहुंची तो वहां के हालात देखकर उसे बड़ा धक्का लगा। वहां के अस्पताल में खुलेआम चूहे घूम रहे थे और हर जगह पिस्सू और मक्खियां भिनभिना रही थी। घायल सैनिक गंदे पलंगों पर या फिर जमीन पर पड़े थे। फ्लोरेंस और नर्सों ने मिलकर अस्पताल को पूरी तरह साफ किया, पौष्टिक खाना बनाया और मरीजों की अच्छी देखभाल की। हर रात फ्लोरेंस लालटेन लेकर एक पलंग से दूसरे पलंग पर जाती और यह सुनिश्चित करती कि सभी सैनिक आराम से सोए। सैनिक फ्लोरेंस को लेडी विद द लैंप दीपक लिए महिला कहकर संबोधित करते थे। वो फ्लोरेंस के आने का इंतजार करते। जब फ्लोरेंस वार्ड में लालटेन लेकर गुजरती तो उसकी काली परछाई पलंगों पर पड़ती। तब कुछ सैनिक हाथ बढ़ाकर उसकी परछाई को चूमने की कोशिश करते। कुछ रातें ऐसी भी होती जब फ्लोरेंस बिना सोए पूरी रात काम करती रहती। मई 1855 में फ्लोरेंस खुद सख्त बीमार पड़ी। 2 हफ्तों तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। बाद में उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरी और कुछ महीनों बाद वो फिर काम पर वापस आई। पार्थियों ने अपने फ्लोरेंस को चिट्ठी में लिखा, तुम्हें लोग बहुत प्यार करते हैं। फ्लोरेंस के ऊपर लोगों ने गीत और कविताएं रची। लोगों ने उसके सम्मान में बच्चियों का नाम फ्लोरेंस रखा। नाइटिंगेल फंड की स्थापना हुई और उसमें लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया। अधिकांश चंदा सैनिकों ने दिया। फ्लोरेंस ने बाद में उस फंड से नर्सों का एक स्कूल शुरू किया। 1856 में क्रीमियन युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में अनेक समारोह आयोजित किए गए, पर क्योंकि युद्ध में बहुत लोगों की मौत हुई थी इसलिए फ्लोरेंस का जश्न मनाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो चुपचाप घर वापस आई और उसने उन समारोह में भाग लेने से इनकार किया। फ्लोरेंस की उम्र तब 36 साल की थी। वो अभी भी एक युवा महिला थी, पर बीमारी से वो कुछ कमजोर हो गई। तब से 50 साल बाद अपनी मृत्यु तक फ्लोरेंस ज्यादातर घर पर ही रही और वहीं से उन्होंने काम किया। घर में वो कागजों नोटबुक्स और कई पालतू बिल्डियों से घिरी रहती। महारानी विक्टोरिया फ्लोरेंस की बड़ी प्रशंसक थी। फ्लोरेंस द्वारा ब्रिटिश सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का महारानी पूरा समर्थन करती थी। उसके लिए उन्होंने एक रॉयल कमीशन भी नियुक्त किया। फ्लोरेंस ने इस कमीशन को 1000 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की। फ्लोरेंस के काम की वजह से ब्रिटिश सैनिकों का जीवन बेहतर हुआ और उनको मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार आया। 1859 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा लिखी 2 किताबें छपी। पहली थी नोट्स ऑफ नर्सिंग और दूसरी नोट्स ऑन हॉस्पिटल्स। 2 साल बाद 1861 में फ्लोरेंस ने अमेरिका के युद्ध सचिव को सैनिक अस्पताल कैसे खोले जाए इस बारे में सलाह दी। उस समय अमेरिका में बहुत से सैनिक अमेरिकी गृह युद्ध में जख्मी हुए थे। 1860 में लंदन में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग स्थापित हुआ। जिन नर्सों को फ्लोरेंस ने प्रशिक्षित किया था उन्हें नाइटिंगेल बुलाया जाता था। वो नर्सें अपना काम शुरू करने से पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आशीर्वाद लेने आती। अगर किसी नाइटिंगेल को दूर दराज काम करने के लिए भेजा जाता तो फ्लोरेंस नर्स के पहुंचने से पहले ही उसके स्वागत के लिए वहां पर फूलों का गुलदस्ता भेजती। उसके बाद नाइटिंगेल स्कूल की तर्ज पर यूरोप और अमेरिका में भी नर्सिंग स्कूल खुलने लगे। 1907 में 87 साल की आयु में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के जीतने वाली वो पहली महिला थी। 13 अगस्त 1910 90 साल की उम्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की नींद में ही मृत्यु हो गई, परंतु उनका नाम और काम आज भी जीवित है। उन्होंने अपने योगदान से अस्पतालों को साफ और बेहतर बनाया। उन्होंने नर्सिंग को एक महत्वपूर्ण और इज्जतदार पेशा बनाने में मदद दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने आसपास की दुनिया को बेहतर और माननीय बनाया। महत्वपूर्ण तिथियां 1820 12 मई फ्लोरेंस इटली में जन्म। 1837 7 फरवरी को उन्होंने निजी नोट में लिखा, भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। 1839 इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया से भेंट। 1854 इंग्लैंड ने क्रीमियन युद्ध में भाग लिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कुछ नर्सों को टर्की लेकर गई और वहां उन्होंने घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की। 1854 क्रीमियन युद्ध का अंत हुआ। जुलाई में जब आखिरी ब्रिटिश सैनिकों ने टर्की छोड़ा तब फ्लोरेंस इंग्लैंड वापस आई। 1859 उनकी 2 किताबें नोट्स ऑन नर्सिंग और नोट्स ऑन हॉस्पिटल छपी। 1860 इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना। 1907 किंग एडवर्ड द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित। 1910 13 अगस्त को लंदन में देहांत। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर चित्र पुस्तक।